Skaldowie z muzyką Andrzeja Zielińskiego do słów... Zaraz mnie tu pan Wojtek huknie parasolem z nieba. Do słów Wojciecha Młynarskiego. 12 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo zachęcamy. Oczywiście przypomnę, budzik@polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie. No i jeszcze SMS-owo do wyklikania jeden czas. 71335. Czekaw jestem, któż będzie dziś z samego rana tą pierwszą, tym pierwszą. Zresztą wczoraj państwo niektórzy zapowiadali dogrywkę, że to w poniedziałek z samego rana nie było łatwo. Troszkę spóźnień odnotowaliśmy na naszej liście obudności. No, to ciekaw jestem, jak będzie dziś. Trzy szybkie wtorkowe już. Rzecz jasna, wiosenne. Ciach, ciach. Państwo pocieszają. Nie huknie, nie jest źle. No bardzo dziękuję. Mam nadzieję łaskawym okiem, a przede wszystkim uchem spogląda, spoziera zza obłoków. To po pierwsze bardzo dziękuję panie Jacku za ten sygnał, a po drugie cykl spotkań z nagraniami mistrza Młynarskiego w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 7.30, ale to państwo wiedzą, nasłuchując uważnie, także wczorajszego ranka. 16 minut po godzinie 4. No i już po wszystkiemu, szybciusieńko, udało się, bardzo się cieszę, trzy szybkie za nami. Odległe nawet rodzynek w budzikowym gronie korespondentów, przodowników, jako pierwsza pani Ania Spew mailowo o tym, że zazdraszcza tej wiosny. Już sobie wyobrażam, pisze pani Ania, te wiosenne klimaty. Ach, żyć się chce. No jeszcze spokojnie, pan synoptyk tak dozuje i jeszcze miarkuje te emocje, bo wczoraj wcale jakoś tak specjalnie wiosennie nie było, co prawda znów należą się przeprosiny, bo i były przejaśnienia, tak sobie troszkę znów dworowaliśmy, że te przejaśnienia niby większe w mniejszości, o to proszę, między innymi nad Warszawą po południu piękne słońce. A zatem dziś pani Ania Sperf jako pierwsza mailowo. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Początek, bo przecież nie koniec świata. SMS-owo dziś pan Marcin, kierunek Kudowa, docelowo nasi południowi sąsiedzi na trasie Sucho i plus 10. Brawo. No i jeszcze też dycha od pana Janka na wahadle Łódź, Grudziądz, Siąpi. Właśnie wczoraj niektórzy zapowiadali, że ma być dogrywka telefoniczna. No i już, brawo Jasiu i po dogrywce. 17 minut po godzinie 4. Oczywiście ciąg dalszy państwa sygnałów porannych. Już za chwileczkę, już za momencik. Te zagraniczne, odległe, ale także i te krajowe, gdzie ciepło i być może też dwucyfrówka teraz właśnie za oknami. Przed chwilą Osiborowski Surfing Safari, teraz Safari. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piotr Zioła. 21 minut po godzinie 4. No i już rozpoczynamy pierwszy wiosenny kalendarzowy dzień. Przed nami wtorek, 21 marca, to 80. dzień tego roku. Słońce obudzi się już po godzinie 5.37, zajdzie przed 18. Na dzień potrwa ponad 12 godzin. Ten radosny fakt już oznajmiliśmy. A ten najważniejszy chyba, to nie wiem czy najważniejszy, no czekamy na wiosnę klimatyczną, kalendarzowa już od dziś, a ta astronomiczna od wczoraj, od, przypomnę, 11.29.

Pod jego nadzorem były prowadzone prace nad wprowadzeniem w Polsce telewizji. Zmarł w 1984 roku. 92 lata temu urodził się Peter Brook, brytyjski reżyser i producent teatralny, a 86 lat temu zmarł Zygmunt Puławski, pilot i inżynier lotniczy, który skonstruował grupę jednopłatów myśliwskich. Jest twórcą tak zwanego polskiego płata. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, to już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Gaba Kulka. I już punktualnie 4:30, pora na wieści od synoptyków. No, wczoraj porozmawialiśmy z panem od pogody i bardzo proszę, wczoraj zimne, a dziś już ciepłe. No, tak czy inaczej, polarno-morskie powietrze napływa, no ale zmienia to postać rzeczy, jeśli spojrzymy na wartości i temperatury. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu kraju. Wiatr umiarkowany, jeszcze dość silny i porywisty, południowo-zachodni, nad morzem oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, choć też jak wczoraj niskie, 995 hektopaskali wyniesie w Warszawie w południe, a na termometrach w dzień prognozowana najwyższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Akcentujemy to, że ma być dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 11-12 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na południu do stopni plus 15. nowe myśli znów zakwitną w nas. Tyle ważnych słów nabierze barw. Naszą ulicę dziś zalała wiosna i oszalał świat. Przestańmy tak na chwilę więc. Zostawmy to i chodźmy gdzieś. Nie wolno strzelać do naszych snów. Czujesz, lecimy wiatr, nas uniósł już. Pod nami chory świat. Lepiej nie patrz tam. Stąd widać wszystko za dobrze. Wiesz, nie boję się tych miejsc. Wolę latać, nie wiedzieć, że gdzieś myślą. Dekalog i już mnie kusiło, żeby coś podpowiedzieć, a to przecież pierwsza część budzikowego alfabetu. No właśnie, dziś tak jak i wczoraj szukamy łącznika, kilka sygnałów od państwa było, troszkę spóźnionych co prawda, ale jednak również bierzemy je pod uwagę. No to dzisiaj szybciusieńko, tak myślę, że w ciągu najbliższych 7 minut państwo spokojnie będą mogli rozszyfrować, cóż to dziś jest tym łącznikiem. 71335, SMS-owo, krótko i na temat co łączy trzy różne nagrania, to które było przed chwilą i drugie, trzecie, następne z rzędu. 71335. Jeszcze dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. To taka zachęta dla tych z państwa, którzy być może niezdecydowani, może nie mają czasu podpisać listy obuzności. A tu proszę, taki szybciusieńki konkurs, rozgrzewka szarych, być może także i muzycznych komórek. A zatem szukamy łącznika. 71335. Szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi i przyjemnego słuchania państwu życzę. Za 25 pięta. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą wony. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił. I jak stał w salonie, zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w

pieśń, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Pieśń, pieśń, pieśń, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Chyba nie muszę podpowiadać, że chodziło o kombinerki. Nie, nie, oczywiście, że żarcik taki poranny, chociaż ostatnio też pojawiały się takie odpowiedzi, nazwijmy to kolokwialnie, od czapy, bo i pojawiła się Barcelona i Paris Saint-Germain, ale to oczywiście miało też uzasadnienie w tym niezwykłym spotkaniu piłkarskim, które to niektórzy z Państwa śledzili. Dziś rzecz jasna, wiosna. No pierwsza odpowiedź prawidłowa z końcówką telefonu 22. Ktoś się nie podpisał, no ale jednak honorujemy, że to wiosna. Pan Kuba połączył się z nami, łącznik wiosna odpowiada. Pani Wiosno, która już zawitała, to też pani Marta z Piaseczna woła. No i jeszcze ktoś z końcówką 31 napisał: wiosna jest piękna, miła jak trójka. Słucham ją od lat. Słucham jej od lat. Bardzo dziękuję Państwu za te poranne wynurzenia. Prościusieńki dziś mówiłem, łącznik budzikowy, alfabet mówiłem, a i sygnały od Państwa także dziś nie tylko na temat. O, jeszcze pan Igor z Jantaru. Pory roku wspólnym mianownikiem, a konkretnie wiosna. Tak jest. Jeszcze tymi kombinerkami wywołałem. Być może szybciej ktoś zareagował. Dżem. Być może też i Dżem ma w swoim repertuarze takie wiosenne nagranie. Może i o tytule, albo w tytule jak przed chwileczką. No jeszcze z takiego obowiązku kronikarskiego dodajmy dekalog. Wiosna, Artur Andrus, Przyjaciele z Trójki. Wróci wiosna. Baronowo i Marek Grechuta. Wiosna, ach to ty. To dziś w budzikowym alfabecie. Brawa dla Państwa, tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli, łącznie z Dżemem i z kombinerkami, bo to jak przyjęliśmy, tak będziemy się trzymać. Wszystkie odpowiedzi zaliczamy jako te prawidłowe. 4.44. Sygnały od Państwa zagraniczne, ale wcześniej te krajowe. A jeszcze wcześniej, jak zwykle, perfekcyjnie, perfekt z nowej płyty. Ludzie niepowszedni. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Nowe nagranie w Trójce. To teraz, a rzecz jasna, także w polskim topie wszechczasów stają starsze, sprawdzone klasyki w wykonaniu Perfektu. Zachęcamy niezmiennie do głosowania i nasłuchujemy 2 maja, cóż to, na kolejnym topie wszechczasów. Niekoniecznie na szczycie, ale także nasłuchując swoich ulubionych wykonawców. Polecamy i zapraszamy szczegóły nie tylko na antenie, ale także na naszych stronach internetowych. Pan Wojtek z Gdyni wita bardzo gorąco. Pani Bożena też jest z nami. Przypomina, że to przecież nie tylko pierwszy dzień wiosny, a i tak, tak pamiętamy, dzień Wagarowicza. Ale dziś, no właśnie się zastanawiam, czy sprawdzać listę obudności, czy nie, czy jakoś przymknąć na to oko, czy państwu nie, no przecież codzienne obowiązki wzywają do pracy, ich trzeba, chyba będziemy traktować poważnie ten dzień Wagarowicza. Pan Sergiusz też podsyła meldunek z Dąbrowy Górniczej, za oknem 8, a ma być 14, jest pięknie, takie początki wiosny lubimy. Kiedyś Kraków, teraz Rybna. Pozdrawiam pani Beata. Pan Piotr z Radomia służbowo z tych tychów za oknem 7 wiosennych plusów zachęca do biegania. Sobie pomyślałem, że 7, panie Piotrze, a dziś lecim z 5. Bardzo dobrze, panie Piotrze, jest to mobilizacja, myślę, dla pozostałych. Jeszcze niech wiosna wybuchnie, tak mówiłem, że kiedyż dwucyfrówka z samego rana, będziemy mieli dla państwa takie wyzwanie wiosenne. Gdyby państwo chcieli już przygotowywać się, to zachęcamy również do tego, by tak jak na przykład pan Piotr, dzielili się państwo swoimi porannymi wyzwaniami, czy to biegowymi, czy pływackimi, czy już jak będzie na pewno cieplej, na przykład rowerkiem do pracy. Będzie okazja do tego, by pochwalić się i podzielić, a być może także i wziąć udział w takiej zdrowej, podkreślmy to, zdrowej rywalizacji. A co najważniejsze, nie trzeba będzie w ogóle nic za nic zmieniać swoich, czy to biegowych, czy pływackich, czy rowerowych przyzwyczajeń. Proszę uważnie nasłuchiwać. Pani Aga z Krakowa o tym, że jej buchnęła muzyczna wiosna. Bardzo się cieszymy, także z piosenki dnia. Odwzajemniamy tę radość. Na termometrze plus 7 to pan Paweł z Łosic, z nad szklanki kawy pani Basia odpowiada, że już wiosna, wiosna. Nie tylko w dzisiejszym łączniku, ale także, no już nawet nie w kalendarzu, ale także ta astronomiczna. Wyczekujemy tej klimatycznej. Pan Sławek z Żytna i pasażerowie już z Trójką na dzień dobry na naszej liście, a więc jednak kuszą państwo, by sprawdzać listę obudności. No i jeszcze z Opola pozdrawia pan Tomek. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Sygnały zagraniczne już w przygotowaniu, już widzę skrzynce mailowe. 1, 2, 3. No to za chwilkę sprawdzimy, gdzie ciepło, gdzie nie. Za 10 minut 5. Strata wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Spadające z dachu wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Nam nie chodzi o czas. Nam nie chodzi o czas. Nie chodzi o czas. Nie wiesz jak chcę, byś był obok mnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Wielkie nieba krzyczą skarb. Sygnały między innymi od pana Janusza. Pozdrawy z Ostrawy, służbowo w Libercu nie pada i plus 8. Na dzień dobry także panowie podróżujący Grzegorz i Marek. Pozdrowienia z Oulu w Finlandii po przebytej arktycznej trasie. Z wiosennymi pozdrowieniami. Także ten meldunek od pana Sebastiana. Deszczowa Fionia też na nas ucho, a dziś ma być słonecznie i plus 13. Pani Ewa informuje, że w Abu Dhabi tak przepięknie pada. Zaczęło w nocy i wciąż i pada, i pada. Ja nasłuchuję się, zachwycam kroplami już wiosennego deszczu. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały z daleka. Wiosna, wiosna także pod Londynem. Harlow i pani Amanda informuje, że dziś brytyjscy synoptycy dają plus 10, no i dają nową porę roku. Oby z nadzieją na lepsze, jeszcze wiosna, a do tego ciepły deszcz od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika. A i owszem, wiosna nie tylko kojarzy się z tą zielonością wszechobecną, z tym, że jak to było w dowcipie, wszystko spod ziemi wyłazi, ale także i z ciepłym wiosennym deszczem. No i z wyższą temperaturą niż ostatnio pan synoptyk proponował. O tym wszystkim będziemy mówić w prognozie pogody po godzinie 5. Sygnały? No niech będzie, państwo kuszą, że i zagraniczna, i krajowa lista obecności. Dobrze, będziemy sprawdzać po godzinie 5. Z drugiej strony inni z państwa proponują, by jednak przymknąć oko. No, jak przymknę, to może już zasnę całkowicie, ale będziemy jakoś łaskawie również i na te kwestie patrzeć. Prognoza pogody, zapowiedzi nowego dnia, szelest prasy już takiej wiosennej z uchylonym oknem, z tym, co dzieje się za oknami na Myśliwieckiej, z takim właśnie ptasim koncertem, z muzycznym kalendarzem. Z tym wrócimy do państwa po godzinie 5. Na razie Pablo, Paweł i Ludziki, a na budziku za 5 minut będzie 5. Pan już nastrojony? Już, proszę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie obniżka drwi. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie, wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew buzuje tuż po południ. Między nami puste centymetry. Jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i cały nowy świat.